Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας στο πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού. Και ο Θανάσης, ο Δημήτρης, ο Τέλμα, ο Στάζιος, ο Γιώργος, η Μαλού, ο άλλο, ο Γιώργος the Free Man. Ρε τον Free Man. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί σας εδώ πέρα για να τα πούμε. Έλενα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή που άκουγες για τον σατανά και για τις σεξουαλικές πρακτικές των ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών. Και γενικά νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχουν εκκλησιαστικές εκπομπές που να δίνουν ιδέες. Μου φαίνεται δηλαδή ότι δεν είναι απλώς να ανακατεύονται στους ίδιους μας, να μας λένε τι πρέπει να, τι δεν τους αρέσει, να λένε γενικά. Ναι. Εσείς έτσι, εσύ από το άλλο πλευρό, εσύ γύρνα τώρα. Εσύ, να έχουν δηλαδή άποψη. Το θεωρώ πολύ σωστό και όσο μπορείτε και να πηγαίνετε να γράφετε ενθαρρυντικά σχόλια στο TikTok σε αυτά τα βίντεο, το θεωρώ πολύ θετικό. Okay. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, ένα subscribe σε περίπτωση που το επιθυμείτε, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος γεννήστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Κωνσταντίνε. Επιτέλους θα δούμε φρέσκια φάρμα, όλο κονσέρβα, σκορβούτο, μας λέει η Ζωή. Σας έχουμε, παιδιά, τι εκπομπή έχουμε ετοιμάσει. Πάντα ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ με την πάρτι μας. Δεν το λέμε επειδή είμαστε μπροστά, απλώς μας φαίνεται καταπληκτική αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Θάνο, και εσύ σίγουρα. Αν νιώθεις και εσύ συγκλονισμένος κάθε φορά, ότι βγαίνει και φυλάς τα χέρια σου, τι κάναμε πάλι, τι εκπομπή ήταν αυτή. Σήμερα ειδικά είναι πολύ πολύ, θα ζήσετε πολύ μεγάλες στιγμές. Καταρχάς, θυμάστε όλες αυτές τις φορές που είχατε ψωνίσει τη ρόπιτα και δεν είχατε πάρει απόδειξη? Mm-hmm. Θυμάστε? Mm-hmm. Κάστανα. Mm-hmm. Στα κάστανα δεν έχετε πάρει κάστανα χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, έρχεται κάποια στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό για όλα αυτά. Η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Ο Αρκούδος επίσης κερνάει για τα γενέθλιά του. Τι λες ρε Αρκούδε? Δεκαρούμπα. Αυτό με τα γενέθλια είναι πολύ καλή φάση. Γιατί αν περιμένεις τώρα οι άλλοι, ξέρω εγώ, να παντρευτούν, να χωρίσουν, κάθε πότε. Ενώ με τα γενέθλια, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια. Οπότε έχουμε φτιάξει αυτή τη μόδα. Ότι λέω, mm-hmm, έχω γενέθλια. Κάθε μέρα έχει κάποιος μας ακούει γενέθλια. Μην με μπλέκεις τώρα με τα στατιστικά. Χρόνια πολλά, Αρκούδε. Αρκούδε της καρδιάς μας. Σαν τα ψηλά βουνά. Να ζήσεις, να καλογεράσεις, να ομορφαίνεις κι άλλο. Να μας βοηθάς. Εδώ πέρα μας βοηθάει ο Αρκούδος, είναι μόνιμος και σταθερός στην προσπάθειά μας, συνοδοιπόρος. Οπότε ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας χρόνια πολλά και καλά. Απ! Η μανούλα της Ζωής έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, μαμά Ζωής, να ζήσεις και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τη συνόδοση στο φως. Και όλοι τα λένε να μία σοφώσει. Ωραία, αν βάλουμε και συντρόφους, γονείς, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Ναι, μισή ώρα κάθε μέρα ευχές. Θα βγαίνει και εκπομπή πιο εύκολα. Το 20 λεπτό των γενεθλίων. Είμαστε οι νέοι ευχούλιδες. Και άντε πάλι. Με διαφορετικό μαλλί. Θα βαριόμαστε, θα το λέμε. Να ζήσεις, να ζήσεις, θα να. Εντάξει. Για 10 ευρώ εννοείται. Θα γράφει και η δικιά μου η γυναίκα, ας πούμε, έχει σήμερα γενέθλια. Θα έχουμε πει 10 ευχές. Θα λέμε αύριο εσύ. Αύριο. Περίμενε. Θα τα γιορτάσεις αύριο. Να διαβάσετε και τον blog του Αρκούδου, αρκούδος.com. Πολλές φορές αναδημοσιεύουμε με την άδειά του προφανώς και κείμενα. Πάρα πολύ όμορφα κείμενα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν νοικιάζετε το χώρο του στούντιο για γενέθλιες εκδηλώσεις να βγάζετε έξτρα χρήμα? Εντάξει, θα είναι για πολύ μοναχικούς ανθρώπους αν ενοικιάζουμε αυτό το στούντιο για εκδηλώσεις, για εορτασμό γενεθλίων, αλλά η πρόσκλησή μας για να έρθει κόσμος να κάνει podcast εδώ πέρα είχε ανταπόκριση, έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία podcast. Mm-hmm. Τζάμπα, να πούμε. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε χωρίς οικονομικό όφελος. Γιατί είμαστε τέτοιοι, γιατί μπορούμε. Έχουμε ένα στούντιο που κάθεται εδώ πέρα και έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία podcast. Σε κάποια έχουμε ούτως ή άλλως συνεργασία, όπως με το Jacobin, που έχουμε κάποιες ανταλλαγές. Είναι ένα εγχείρημα που το θεωρούμε συγγενικό προς αυτά που κάνουμε, αλλά και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε πριν, αλλά ήρθαν, ηχογράφησαν εδώ πέρα. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που το κάνουμε αυτό και το κάνουμε και χωρίς λεφτά, γιατί μπορούμε και γιατί είμαστε τέτοιοι. Αν αναρωτιέστε πού είναι αυτά τα podcast, εγώ δεν τα έχω δει στο press. Σωστά δεν τα έχεις δει, γιατί δεν τα σηκώνουμε στο press. Είναι για να τα σηκώσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε, σε δικιά του πλατφόρμα, στη δικιά του σελίδα, σύλλογο, blog κλπ. Για όσο θεωρούνταν τζάμπα εργασία. Οπότε γίνονται. Μπορείτε να δείτε του Jacobin, π.χ., που μπορεί να το γνωρίζετε. Σηκώνονται κανονικά στο κανάλι του Jacobin, αλλά γίνονται και πολλά άλλα. Ναι, ήταν ανάμεσα στους όρους, ακόμη και στις περιπτώσεις που κανείς θα έλεγε ότι θα προτιμούσε, ότι θα είναι πιο μεγάλη πλατφόρμα να δημοσιευθούν μετά αυτά από το press. Δεν το κάναμε ακριβώς για αυτό το λόγο που περιέγραψε ο Θάνος. Δηλαδή, ότι αν το κάναμε, θα ήταν σαν να λέγαμε στον άλλον: έχουμε εμείς το στούντιο, έλα να κάνεις παραγωγή δωρεάν περιεχομένου για το site μας. Αλλά δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε αυτό. Απλώς παρέχουμε τον εξοπλισμό προκειμένου να μπορεί κανείς να το ηχογραφήσει ή να το βιντεοσκοπήσει και μετά το παίρνει και παίρνει το δρόμο του. Λοιπόν, τι λέγαμε, η τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, η φοροδιαφυγή, οι μπαταχτσίδες, π.χ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν και πρέπει να συνδεθεί το εισόδημά τους, το οποίο έχουν αναγκαστικά σύμφωνα με το κράτος με το κατώτατο μισθό και τώρα θα πληρώνουν και παραπάνω. Ένα απλό παράδειγμα. Τι άλλο, οι τεμπέληδες του δημοσίου, συνταξιούχοι που κάθονται και επίσης εταιρείες που χτυπάνε σύμφωνα με καταγγελίες και ερευνώνται για καρτέλ και για απάτη. Ένα ποσό που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. 2,5 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. 2,5 δις είναι, ρε παιδιά, 2,5 δις σε 10 εταιρείες. Αυτό είναι ρεπορτάζ του Πολίτικο. Και λέει ότι χορηγήθηκαν σε μόλις 10 εταιρείες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το θέμα αυτό. Υπάρχουν έρευνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Ελλάδα την κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που έχει αναλάβει να βρει το κατά πόσον υπάρχει καρτέλ και υπάρχουν τέτοιες συνεννοήσεις. Έχει φοβερά στοιχεία το ρεπορτάζ του Πολίτικο της Νεκταρίας στα Μούλη. Να δούμε, έχουμε εικόνα. Έχουμε το αγαπημένο μου σημείο, το οποίο θέλω να το κρατήσουμε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε έφοδος από ερευνητές της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού τον περασμένο μήνα στα γραφεία των τριών εταιριών τηλεπικοινωνιών της χώρας, της Κοσμοτέ, της Vodafone και της Nova. Είναι τρεις από αυτές τις 10. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπε και ο Κωνσταντινός, έχει ξεκινήσει έρευνα και υπάρχουν και άλλες έρευνες σε άλλες χώρες για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και μοίρασμα σε διαφόρων ειδών κολλητούς. Είναι έργα, λέει, αξίας 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρήμα με τη σέσουλα. Και η Ελλάδα είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους του Ταμείου, αλλά να δείτε και τα θετικά τώρα. Είναι γνωστός ως μηχανισμός ανάκαψης. Το Ταμείο Ανάκαψης, περίπου το 1/5 αυτού του ποσού πηγαίνει για να γίνει η χώρα πιο ψηφιακή, σύμφωνα με το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θάνο, δεν σου φαίνεται κάπως ψηφιακότερη η χώρα μας? Ψηφιακότατη. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τόσο ψηφιακή που δεν λες, εντάξει, φτάνει πια, μας ψοφίσατε στην ψηφιακοσύνη. 600 ψηφιακά έργα αξίας άνω των 2,5 δις. Έχουν δημοπρατηθεί και ανατεθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Κρατήστε το αυτό λίγο, θα ξαναεπιστρέψουμε. Λοιπόν, κοιτάζω να δούμε τώρα πώς έγινε αυτό, αν έγινε σωστά, καταλάβατε. Αυτές οι εταιρείες, λέει, κέρδισαν αυτές τις συμβάσεις. Το κάθε έργο είναι τουλάχιστον 100 χιλιάρικα. Τίποτα τώρα, ψιλολοίδια. Αυτά, ντροπή και που τα λέμε. Ντροπή που τα λέμε και γι' αυτό, όπως λέει το ρεπορτάζ, πολλές εταιρείες δεν καταδέχονται να κάνουν προσφορά σε πολλά από αυτά τα έργα. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε αυτό, ούτε να σκύψουν να τα πιάσουν αυτά τα ποσά. Οι 10 εταιρείες υπό έρευνα, λέει το ρεπορτάζ του Πολιτικό, κέρδισαν συμβάσεις για αυτά τα περίπου 600 έργα, περισσότερα από 600 έργα, μεταξύ των ετών 2020 και 2023, τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Και μετά τονίζεται ότι λίγα από αυτά τα έργα είχαν περισσότερες από μία προσφορές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παράξενο τώρα αυτό, αλλά δεν Είναι όπως με τους γιατρούς, παιδιά, δεν εμφανίζονται. Έτυχε. Η έρευνα ξεκίνησε όταν η European Dynamics, μια ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού και πληροφορικής, υπέβαλε καταγγελία τον Νοέμβριο του 2023 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι ένας δημόσιος διαγωνισμός ήταν μεροληπτικός υπέρ συγκεκριμένων εταιριών. Τη μεροληπτή. Το δημόσιο. Υπέρ συγκεκριμένων εταιριών. Για μαζευτείτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πες Θάνο το αγαπημένο και σου. Και πάμε στο αγαπημένο μου σημείο. Ποιος είναι αυτός ο διαγωνισμός? Αν έχουμε την εικόνα που είναι από το απόσπασμα του ρεπορτάζ του Πολιτικό, ο διαγωνισμός όριζε λοιπόν τον προϋπολογισμό για ένα έργο ψηφιακού εξυγχρονισμού που συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. ΕΣΥΔΙΣ. Δηλαδή, υπάρχει πιθανή απάτη σε σύστημα που συνδέεται με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων. Απάτη στις δημόσιες συμβάσεις για τις ηλεκτρονικές, γύρω από το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ό,τι πιο Ελλάδα έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Ελλάδα, ξέρετε την Ελλάδα, που λέει και ο Υπουργός. Η φέτα, το τυρί. Και οι δημόσιες συμβάσεις. Όχι, να μασάς από τον ελεγκτικό μηχανισμό. Ναι, ναι, ναι. Να φτιάξει μια πλατφόρμα διαφάνεια και να μασίσει από αυτή την πλατφόρμα. Να μασίσει από εκεί που θεωρητικά ναι, ανεβαίνουν οι δημόσιες συμβάσεις κλπ. Εκεί του βγάζει το καπέλο του άλλου. Πόσα θες. Όσα έβγαλες, πάρε άλλα τόσα από μένα, γιατί είσαι μάγκας, είσαι μόρτης και έκανες ξαφνικά το γραφείο μας να μυρίσει η Ελλάδα. Ναι, αυτή είναι η καταγγελία που κάνει αυτή η εταιρεία, η European Dynamics, που ξεκινάει την έρευνα. Στο συγκεκριμένο έργο ψηφιακού εξυγχρονισμού του ΕΣΥΔΙΣ, στην Ελλάδα δημοπρατήθηκε για 44 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο δεν σας φαίνεται ούτε πολύ ούτε λίγο. Το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Σας φαίνεται ένα φυσιολογικό ποσό. Μέχρι τόσο, να κάνεις μια σύγκριση. Στην Ιρλανδία κόστησε 4,6 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια το ίδιο έργο. Στην Κύπρο 4,5 για 9 και 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη Μάλτα. Τσίπιδες. Το μόνο που έχω να πω είναι δεν ξέρουν. Αυτό τι δείχνει? Ελλειπή απορροφητικότητα. Δείχνει ότι δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τα ευρωπαϊκά, mm-hmm. τις best practices. Δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία του έργου. Πρέπει να καταλαβαίνεις την αξία σου, αυτά που λένε τα διάφορα αυτοβοήθειας κλπ. Καταλαβαίνω πολύ την αξία μου. Να γνωρίζεις ο ίδιος την αξία σου. Η κυβέρνηση την γνώριζε. Την αξία 44 εκατομμύρια. Δεκαπλάσιο από άλλες χώρες. Μετά από διαμαρτυρίες 4 εταιριών. Αυτό τους φάνηκε λίγο περίεργο. Το έργο χωρίστηκε σε 2 διαγωνισμούς με συνολικό προϋπολογισμό 5,7 εκατομμύρια ευρώ και 12 εκατομμύρια ευρώ για 2 έτη. Και επίσης το ελληνικό κράτος πρέπει να πληρώσει τον εξοπλισμό, τις άδειες χρήσης λογισμικού και το κόστος φιλοξενίας του έργου. Εντάξει. Ώσπου να το πεις αυτό, έχουν φύγει έχει φύγει η σαραντάρα με το τίποτα. Μας γράφετε εδώ, όχι που λέτε ότι δεν ψηφιοποιηθήκαμε, ψηφιοποιήσαμε την διαφθορά. Σας ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα μας να πάει μπροστά, θέλουμε η χώρα μας να πάει μπροστά. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, θυμάστε, που θα κάνουμε και χειρουργία. Όλα από εκεί θα τα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το πρόβλημα με αυτό είναι ότι αυτά είναι χρήματα, λέει, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πάει στους Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, όταν σου μιλάνε οι άλλοι για τα χρήματα που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν σε ρωτάνε ποτέ πόσα έχεις δει στην τσέπη σου, γιατί αυτό θεωρείται αυτονόητο. Είναι χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα. Έρχονται στην Ελλάδα, κάνει trickle down ο πλούτος. Ναι, και γι' αυτό είναι πολύ κακό να έχουμε διχαστικό λόγο. Η Ελλάδα είναι μία. Είτε είσαι αυτός που μασάει δισεκατομμύρια με καρτέλ, όπως καταγγέλλεται, είτε είσαι αυτός που δεν έχει να χειρουργηθεί και ψοφάει σαν το σκυλί στο αμπέλι, η Ελλαδίτσα μας είναι μία. Και οι εθνικοί μύθοι χρησιμεύουν κυρίως προκειμένου αυτός που ψοφάει σαν το σκυλί στο αμπέλι να νιώθει ότι η Ελλάδα είναι μία απέναντι στους άλλους που έχουν μασίσει 44 αντί για 4,5 δις. Θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμα στοιχεία από το ρεπορτάζ του Πολιτικού. Το Πολιτικό εξέτασε 110 ελληνικούς δημόσιους διαγωνισμούς που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ 2021-2024. Εδώ έχουμε την εξειδίκευση αυτού που λέγαμε πριν με το πώς οι διαγωνισμοί πήγαν σε 10 εταιρείες. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των 110 συμβάσεων, δηλαδή οι 101, ανατέθηκαν σε μία από τις 10 εταιρείες και δεν ανταγωνίστηκαν κανέναν άλλον υποψήφιο. Μόνο σε 9 διαγωνισμούς, ούτε 10%, υπήρχαν περισσότερες από μία προσφορές. Ακόμα και σε διαγωνισμούς όπου πολλές εταιρείες έκαναν προσφορά σε έναν διαγωνισμό, κάθε εταιρεία φαινομενικά έκανε προσφορά μόνο για ένα μοναδικό τίμημα. Στη συνέχεια υπάρχουν και εταιρείες πληροφορικής όπου έγινε φόδος και ένα τελευταίο που έχει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2021, περίπου το 42,4% των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα ανατέθηκαν όταν υπήρχε μόνο μία προσφορά. Ο λόγος που υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από μία προσφορές σε δημόσια έργα, είναι για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Το πάμε λίγο στην αλφαβήτα. Πάει μία εταιρεία, λέει: εγώ θα στο κάνω με 44 εκατομμύρια. Πάει η δεύτερη εταιρεία, λέει: καλά, είστε σοβαροί, εγώ θα το κάνω με 10. Με 4,5. Με 4,5 που γίνεται στην Ιρλανδία. Με 1,3 που γίνεται στη Μάλτα. Αλλά και... αν δεν καταθέτει κανένας άλλος, λες 44. 44. Φέρτο. Αυτό δεν συμφέρει τις εταιρείες γενικά, γιατί σου λέει ότι άμα ανταγωνιζόμαστε πολύ, θα πέφτουν οι τιμές, θα λειτουργεί η αγορά και θα λειτουργεί εναντίον μας. Θα λειτουργεί υπέρ του δημοσίου το άρωτο χέρι της αγοράς. Οπότε όλο τυχαίο σου λέει: α, το χτύπησες εσύ αυτό. Οκ, θα χτυπήσω εγώ το άλλο. Και όλο τυχαίο το επόμενο έργο το χτυπάει η δεύτερη εταιρεία. Και δεν το χτυπάει κανένας άλλος. Και μετά έρχεται η τρίτη εταιρεία και παίρνει και αυτή ένα δικό της έργο. Και έτσι όλες οι εταιρείες έχουν πάρει σε πολύ υψηλή τιμή δημόσιες συμβάσεις και δεν μπαίνουν σε αυτήν την. Έτσι, σε αυτό το βασανιστήριο. Σε αυτό το βάσανο να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν θεωρητικά ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε αυτό να μην συμβαίνει. Τώρα, το ότι κατηγορούνται τηλεπικοινωνίες για καρτέλ, εμείς θα θέλαμε να το καταδικάσουμε από αυτή την εκπομπή. Είναι γνωστό ότι οι προσφορές είναι εντελώς διαφορετικές ανάμεσα σε π.χ. σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, όχι τις δημόσιες συμβάσεις, τις προσφορές. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα σχόλιο εδώ πέρα, το σχόλιο των σχολείων. Μας έγραψε η μαμά του εφήμερου, ως μαμά εφήμερου, έχει ένα σχόλιο που μας γράφει «Καλησπέρα καρδούλες μου, σας ακούω κάθε μέρα και καμαρώνω για το The Press Project, με όλους εσάς που συνεχίζετε το όραμα του γιού μου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κυρία Ράνια». Την αγάπη μας κυρία Ράνια. Μας γράφει εδώ πέρα, απαντάνε και οι άλλοι καρδούλες εδώ πέρα στο chat. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε. Και γράφουν εδώ πέρα, δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Ορίστε. Εγώ θα το έκανα έτσι κι αλλιώς και είναι φοβερή σύμπτωση, γιατί ένα από τα πιο σοβαρά ίσως ρεπορτάζ του Κώστα ήταν για το εθνικό μας καρτέλ. Αν γκουγκλάρετε, το εθνικό καρτέλ είναι για όταν οι μεγάλες κατασκευαστικές της χώρας καταδικάστηκαν επίσημα στις ελληνικές αρχές για καρτέλ. Πλήρωσαν ελάχιστα. Δεν υπήρξε καμία συνέπεια στο να μην μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ήταν σχεδόν όλες οι κατασκευαστικές. Αυτό συνέβη. Συνέβη το πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας. Θεωρούμε έκτοτε ότι όλα λειτουργούν μια χαρά. Μια χαρά. 42,4% το μέναν. Ναι, μωρέ, φαγωθήκατε, καημένε, φαγωθήκατε. Υπάρχουν σχόλια της αντιπολίτευσης προφανώς. Η αντιπολίτευση εξ αρχής, όλη η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πάνε σε λίγους. Και μάλιστα δεν είχε καταγγείλει καν απάτη. Είχε πει ότι πάνε σε λίγους. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ναι, πάνε σε λίγους και πάνε και με διαδικασίες καρτέλ. Σύμφωνα με έρευνα. Ερευνώνται τέλος πάντων για καρτέλ, να είμαστε δίκαιοι. Αυτό. Το ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα σοβαρεύει ακόμα περισσότερο το ζήτημα. Γιατί όπως έχουμε δει για την σύμβαση 717, όπου και εκεί ερευνάται η διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος, 700 εκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί διώξεις. Κάνει τη δουλειά της. Για την Ελληνική Εισαγγελία θα πούμε συνέχεια. Ναι, εντάξει τώρα, επειδή είμαστε στην φάση που ο πύχης έχει πέσει τόσο χαμηλά που θα καταγγέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατρακύλα του κράτους δικαίου... Εγώ αντιλαμβάνομαι το πολιτικό επιχείρημα που λέει ότι όταν η εισαγγελία λέει πως η διαφθορά σκοτώνει, το οποίο ξαναυπόθηκε τώρα, είχε υποθεί και από την Σοφ Ίντβελτ όταν ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο για την εκδήλωση για τα Τέμπη και υπόθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προφανώς εκεί έχουμε μια πολιτική διαφορά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εμείς λέμε πως η ιδιωτικοποίηση σκοτώνει. Πως υπάρχει μια κατάτμιση του έργου, δυσκολία στην λογοδοσία με τις διαδικασίες που χρηματοδοτούνται, υποβάθμιση της ασφάλειας, η οποία παρατηρείται ούτως ή άλλως. Το φιλελεύθερο επιχείρημα είναι ότι όλα αυτά δεν αποτελούν συστημικά προβλήματα. θα μπορούσε μια χαρά να λειτουργεί με αυτούς τους όρους και με ασφάλεια το τρένο, αν δεν είχαν παραβιαστεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν είναι η ίδια πολιτική εκτίμηση, απλώς εκεί βρίσκεται ο πύχης της συζήτησης αυτή τη στιγμή. Ο πύχης της συζήτησης λέει ότι το να έχεις κάποιον που να πει ότι παιδιά εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι συγκάλυψη απέναντι σε ένα έγκλημα, είναι χρήσιμο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και ας έχουμε κι εμείς μετά διαφορετική πολιτική ανάγνωση για αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Ναι, έλα Θάνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μια που ανέφερα την αντιπολίτευση, ζητάει από την κυβέρνηση διαφάνεια, δηλαδή αν είναι δυνατόν, και λέει να δώσει το κατάλογο των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν. Ας μην δώσει κατάλογο, ας το γράψει, ένα post-it, λίγες είναι. Έχω εκεί ένα γράψει. 10, πόσοι, 20. Έχουν και άλλες που είναι καθαρές. Δεν είναι ότι θα κουραστεί και όλα. Αυτό είναι. 10 εταιρείες. Δηλαδή τι θυμάσαι και απ' έξω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου δύο δημοσιογράφους του Αντένα, Παπαδάκης και. Συγχωρείτε που δεν θυμάμαι το όνομα και των δύο εκλεκτών συναδέλφων. Και παραχώρησε μια συνέντευξη πάρα πολύ σημαντική. Τους είπε κιόλας ότι έχουν αλλάξει τους πίνακες. Υπέρ υπάρχει μια μόνιμη έκθεση, αλλά ανανεώνεται που και που. Κάθε 3 χρόνια κάνουν μια μικρή ανακαίνιση, έτσι να αναδεικνύονται. Η Αναστασοπούλου δεν είναι? Ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Ναι, Μαρία Αναστασοπούλου. Και έδωσε μια συνέντευξη στην οποία απάντησε, πώς το λέει το κλισέ, για όλους και για όλα. Mm-hmm. Εφόλης της ύλης. Συνέντευξη εφόλης της ύλης, απάντησε για όλους και για όλα. Τον ρωτήσανε για τους Αγίους Αναργύρους. Είπε ότι, εντάξει τώρα, καταγγέλλονται πολλές γυναικοκτονίες, αλλά είναι επειδή νιώθουν εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Καταλάβατε, είναι περισσότερες οι γυναίκες που μιλάνε, αλλά αυτοί την εντύπωσή μας τη δημιουργεί το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Οπότε πάει όλος. Πάει άλλη. Μιλάει και δημιουργεί αυτή την εικόνα ότι έχουμε πιο πολλές γυναικοκτονίες, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που σας φαίνεται ότι είναι γυναικοκτονίες, στην πραγματικότητα είναι η έκρηξη της εμπιστοσύνης. Είναι το πώς άνθησε η εμπιστοσύνη προς την αστυνομία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και αυτό σε μια στιγμή κατά την οποία έχει μόλις δημιουργηθεί. Έχουμε μόλις επεξεργαστεί μέσα μας το σοκ από αυτό που συνέβη, και το χειρότερο είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο ξεκινάει ένα me too του τρόμου, που είναι γυναίκες που μοιράζονται αντίστοιχες ιστορίες αδιαφορίας, χυδαιότητας από την αστυνομία, αρκετές ώστε να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου μεμονωμένο περιστατικό. Ναι. Οι γυναίκες βγαίνουν, καταγγέλουν, γράφουν τη μαρτυρία τους στα social για το πώς, τι συνέβη όταν πήγαν στην αστυνομία ή τι συνέβη όταν κάλεσαν την αστυνομία για κάποιο φιλικό τους πρόσωπο. Όπως λέγαμε και εμείς την προηγούμενη φορά, μεταφέροντας μια μαρτυρία τέλος πάντων γνωστής που μας είχε πει για όταν κάλεσε αυτή την αστυνομία. Κάλυψε τον υπουργό. Καλά, τέτοια υπουργάρα τώρα, άμα δεν καλύψει και το Χρυσοχοίδη, θα πέσει το ταβάνι να σε πλακώσει. Χρυσοχοίδης είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά τον χαίρεσαι να τον βλέπεις. Τον χαίρεσαι, δηλαδή. Χαίρεσαι να τον ακούσει πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, εμένα με ταξιδεύει. Είναι φοβερό ότι έχει κάνει τέτοια καριέρα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο αδιάφορο είναι το ποιος είναι, τι λέει, τι καταλαβαίνει. Είναι όλα διάφορα. Δεν μπορείς ποτέ να κατανοήσεις την αξία ενός προσώπου. Τον ακούς να μιλάει το Χρυσοχοίδη και λες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν έχει συνοχή. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας στομφόμπαρμπας, ο οποίος αμολάει τις κοτσάνες την μία μετά την άλλη. Προφανώς λέει το να πει. Αυτό που είχε πει τώρα με τα μνημόνια που τα έχει διαβάσει και τέτοια. Γκάφα είναι, ρε παιδί μου. Κάφα είναι. Δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι τώρα τα έχουν ξετινάξει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εντελώς ακατάλληλος. Αλλά προφανώς εμείς κρίνουμε με κριτήρια εντελώς διαφορετικά από αυτά που κρίνει το σύστημα για το ποιοι άνθρωποι του είναι χρήσιμοι. Και δεν νομίζω ότι είναι και η προθυμία του να τα κάνει αυτά. Φαντάζομαι ότι πρόθυμοι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, όπου να πάρεις ένα τυχαίο δαπίτι εκεί πέρα και να του πεις θες να βαράς κόσμο, θες να στείλεις ασφαλίτες στις πλατείες και να πεις ότι αυτό θα είναι το μέσο με το οποίο θα αντιμετωπίσεις. Όνειρο πόλων. Ναι. Ναι, θα σου πει τι, θα σου πει, όχι, έχω ηθικές αναστολές. Ποιος θα το πει αυτό? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ελληνική αστυνομία χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας. Κωνσταντίνα. Πολύ σημαντικό αυτό, Θάνο. Πολύ σημαντικό. Και με την παιδεία. Με την παιδεία θα γίνουν, mm-hmm. θα γίνουν αυτά. Πιστεύω. Και με την εκπαίδευση των αστυνομικών. Μπράβο. Μπράβο. Να υπάρξει πια μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας, την είπε restart. Είπε ότι χρειάζεται, ο κ. Χρυσοχοίδης το είπε αυτό, μίλησε και είπε ότι χρειάζεται να γίνει ένα restart στην αστυνομία και πραγματικά αυτό που θέλαμε και να ξαναγεννηθεί. Αυτή την εμπιστεύονται οι πολίτες. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Δεν είναι φοβερό όμως ότι και την εμπιστευόμαστε και πρέπει θα να κάνει restart. Σκέψου πόσο καλή θα γίνει. Νιώθεις δηλαδή... να κάνεις restart, ξέρω εγώ, και μια ολική. Συνήθως κρασάρι πρώτα. Ναι. Ναι, αλλά σκέψου ότι εδώ πέρα το μείγμα είναι τέτοιο που ήδη την εμπιστεύεσαι. Σκέψου τι καλή που θα είναι και μετά, Θάνο. Αυτό να σκέφτεσαι. Ότι τη βελτιώνει κι άλλο. Δεν μας φτάνει τόση εμπιστοσύνη που είχαμε. Θα πάει και θα την κάνει ακόμα καλύτερη. Και του λες πού θα φτάσεις, ρε φίλε. Και μιλώντας για τον Υπουργό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ένας υπουργός που πραγματικά κατέχει το αντικείμενο. Εντάξει, αυτό να το αναγνωρίσουμε κι εμείς. Δηλαδή, τόσα χρόνια, βάλε. Και κάνει μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει τα κακώς κείμενα στην Ελλάς. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συμβάν. Το κάνει πόσα μεγάλη χρόνια, προσπάθεια. Πόσα χρόνια είναι ο Χρυσοχοίδης υπουργός δημοσίας τάξεως? 4, 3 εκεί και την Ιβουαρία. 3, 4, 12. Είναι διψήφιο, έτσι. Είναι... Τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάνω από 10. Ξέρεις τι προσπάθεια είναι αυτή, Θάνο. Ξέρεις τι προσπάθεια είναι αυτή. Αν ήταν παιδί, θα είχε πάει φαντάρος τώρα. Δηλαδή... Αλλά είναι ο Χρυσοχοίδης που προσπαθεί να αλλάξει τα κακό κείμενα. Αυτό 2000 προσπαθεί. Και είναι κάθε φορά χειρότερα. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, δεν προσπαθεί. Ας το πούμε αυτό. Στο πρωτοσέλιδό μας θα δείτε τα μέτρα Χρυσοχοίδη για την καταστολή. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Είπε safe houses, πενταψήφιο νούμερο, panic button. Ξέρεις, αυτά που λένε οι οργανώσεις δεν είναι, ότι δεν είναι η λύση. Αυτά. Ναι, αυτά τα μεταφέρουμε στην ανήλικη παραβατικότητα πλέον. Έσπασε ο νόμος της σιωπής και ανοίγουν κλειστά στόματα. Τους τελευταίους 2 μήνες έγιναν 500 συλλήψεις ανηλίκων. Πλακωθήκανε και συλλαμβάνουν παιδάκια. Αλλά και γονέων. Αυτό που έχουν. Αλλά και γονέων. Εντάξει. Παιδιά, γονείς. Παραμελείς ανηλίκου, πώς είναι αυτό. Εντάξει, τώρα στην Αμερική είχαμε πρώτη φορά με τιμωρία των γονιών εκεί πέρα στο Μίσιγκαν, αλλά πυροβόλησε κιόλας ο άλλος. Μόνο το προηγούμενο βράδυ εντοπίστηκαν 110 περιστατικά, έγιναν 63 συλλήψεις. Μπράβο! Είναι κοινωνικό το ζήτημα. Ναι, όταν είναι κοινωνικό το ζήτημα, οι συλλήψεις είναι η καλύτερη λύση. Safe houses κτλ. Αλλά το καλύτερο είναι. Σε κάθε πλατεία υπάρχει soft αστυνομική παρουσία. Προληπτικά, κυρίως άοπλες γυναίκες αστυνομικοί, αλλά και άνδρες με πολιτικά. Επειδή μπορεί να μην το καταλάβατε. Επειδή μπορεί να το ακούσατε αλλά να μην θέλετε να το πιστέψετε, το ξαναλέω σιγά σιγά, αργά, να το χωνέψουμε. Θα έχει μπάτσους με πολιτικά, δηλαδή θα έχει ασφαλείτε στην πλατεία και αυτό το λέει ο υπουργός. Θα έχει soft αστυνομική παρουσία και λέει σε κάθε πλατεία. Σε κάθε πλατεία υποσχέθηκε ασφαλείτε σε όλες τις πλατείες. Και έλεγε ο Θάνος πριν, καλά είχε πάει αυτό με τις πλατείες. Θυμόμαστε. Πλατεία Νέα Σμύρνη, τι καλά που είχε πάει. Πραγματικά, δηλαδή, ό,τι χρειαζόμαστε τώρα είναι αυτή η παρουσία. Καταγράφονται τα ανήλικα παιδιά που συστηματικά παραβατούν με μικρές ληστείες, κυκλοπές. Μπράβο. Ανά πάσα στιγμή θα αντιμετωπίζετε είτε έκκληση γονέα, είτε παιδιού, είτε μαρτυρία με το νέο πενταψήφιο αριθμό. Μπράβο. Και συμπληρώνεται το πλαίσιο από ένα panic button αντίστοιχο με την ενδοοικογενειακή βία. Θα έχουμε panic button για τα πιτσιρίκια. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς πιστεύουν ότι θα λειτουργήσει αυτό. Στην Ελλάς. Εντάξει, δεν απευθύνεται ποτέ σε ένα κρατήριο στο οποίο συμπεριλαμβάνει εμάς. Αυτό θα ήθελα να πω. Προφανώς δεν απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται σε αυτούς που μονίμως ζητάνε αυστηροποίηση, που τρώνε τον ποινικό ελαϊκισμό που σερβίρει η κυβέρνηση και κανάλια και περισσότερη αστυνομική παρουσία. Και μία ερώτηση εντωμεταξύ των Μητσοτάκη που την κάνει ο Γιώργος Παπαδάκης στη συνέντευξη. Και το ακούγαμε τον Κωνσταντίνο, είναι ότι αυτό που έγινε στους Αγίους Αναργύρους έδειξε και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών τμήματων. Που λες, πότε το έδειξε? 6 αστυνομικοί δεν κάναν τη δουλειά τους εκείνη τη μέρα και έχουν ίσως και ποινικές ευθύνες. Πότε φάνηκε η υποστελέχωση? Και περιπολικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα υπήρχε και στο τμήμα. εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό ότι όλοι καταλάβαμε το ίδιο πράγμα. Όλοι καταλάβαμε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες προσλήψεις αστυνομικών. Είχε το θράσος μάλιστα να αναφερθεί στο ότι η αστυνομική, ναι, λέει, και ασθενοφόρο και πυροσβεστικό θα γίνει, και έλεγε στις φωτιές που πήγαιναν και βοηθούσαν τον κόσμο να βγει από τα σπίτια, και πραγματικά, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο επιχείρημα. Εγώ, επειδή αναφέρθηκε και στο ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας, θέλω να κάνω μια μικρή παρέκβαση σε αυτό το σημείο. Είχαμε τη δήλωσή του για το bullying, για τα φαινόμενα εκφοβισμού στα σχολεία. Είχε πάει στο τρίτο γυμνάσιο Πολύχνης εκεί πέρα και είπε και εμένα μου πετούσαν την τσάντα κάποια από το παράθυρο. Ήταν αστείο και κάτι το οποίο γινόταν και για τους πολύ καλούς μαθητές. Το λέει, μην τυχόν πιστέψουμε ότι ήταν κακός μαθητής και γι' αυτό του πετούσαν την τσάντα. Λέει, ήμουν καλός και μου την πετούσαν. Δεν μου είναι ασυνήθιστο οι ξένοι, ήταν χαβαλές τότε και έτσι αντιμετωπίζαμε. Και εγώ ως χαβαλέα το αντιμετώπιζα, πήγαινα και μάζευα την τσάντα. Αυτό συνέβαινε παρότι ήμουν πολύ αγαπητός μαθητής. Ήμουν πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας. Δεν δίναμε τόση σημασία. Καταρχάς να συγχαρώ τον Μητσοτάκη που είχε εκλεγεί πρόεδρος του πενταμελούς συμβουλίου του σχολείου του. Mm-hmm. Από τότε φαινόταν ότι έχει αστέρι ο άνθρωπος. Κληρονομικό το χάρισμα. Ναι. Είναι τα γονίδια. Ναι. Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα η αναφορά στο παράδειγμα του. Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι μια σύνδεση με τον κόσμο, να πει ότι και εγώ το καταλαβαίνω και δεν μου είναι ξένο. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από μια πολύ μεγάλη πολιτική οικογένεια, δεν είναι πολύ καλή ιδέα να συνδέει το δικό του παράδειγμα με την μοίρα των παιδιών που αντιμετωπίζουν bullying στο σχολείο. Υπάρχει ένας τέτοιος συνδυασμός προνομίων. Καταρχάς, ένα τρίτο των περιστατικών βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την έκφραση φύλου. Συνεπώς, το να λέει ο Μητσοτάκης για το bullying που δέχτηκε είναι απλώς μια επίδειξη της παντελούς αδυναμίας του να αντιληφθεί το προνόμιό του, τα πολλαπλά προνόμια του, ως προς όλες τις πηγές από τις οποίες προκύπτει εκφοβισμός. Αλλά εντάξει τώρα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε και αυτό. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα και θα έχουμε και μια επικοινωνία, μια συνέντευξη, είναι ότι τα στοιχεία τα οποία τα έχει συγκεντρώσει ο Κωνσταντίνος δεν επιβεβαιώνουν το ότι υπάρχει κάποιο είδους αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι το 2021-2022 τουλάχιστον. Έχουμε μια κάρτα να τη δούμε, αν μπορούμε να την διαβάσουμε αυτή την κάρτα, να δείτε, έχει ενδιαφέρον νομίζω, διαχρονικές τάσεις. Την τελευταία οκταετία, 14 με 22, μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν πρόσφατα εμπλοκή σε βίαιους καυγάδες. Την τελευταία 12 ετία, 6 ως 22, μειώνεται και το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν πολύ πρόσφατη συμμετοχή σε σχολικό εκφοβισμό. Η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, σε όλους τους δείκτες της επιθετικής συμπεριφοράς και του εκφοβισμού, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά ή και κάτω από το μέσο όρο των συνολικά 41 χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα ΤΑΔΕ. Από το EPPC είναι αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι σε όλη την κουβέντα για την εφηβική παραβατικότητα και τα μέτρα που θα ληφθούν για αυτή, και εδώ στο οι αποβολές και αυτά, και οι γονείς και οι πενθήμερες αποβολές και που θα τους να τα μαζέψουν τα βρωμόπεδα, χρειάζεται λίγη ψυχραιμία και μια συνεννόηση και με ειδικούς. Δεν εννοώ κανάλο ειδικούς, εννοώ ειδικούς, με ανθρώπους που μελετούν ερευνητικά το ζήτημα. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ένα καλό αντίδοτο στον ηθικό πανικό. Γιατί η λογική αυτή που δημιουργείται με το κάθε φορά, με το πόπο συνέβη αυτό και συνέβη εκείνο και στο τάδε σχολείο πήγαν οι μαθητές και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ ανησυχητικά. Ποτέ δεν είναι απλό να ακούμε για τέτοιες ιστορίες, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ιστορίες εργαλειοποιούνται προκειμένου να ζητήσουμε περισσότερη καταστολή από το νηπιαγωγείο, γιατί κατά εκεί πάει το πράγμα, θα έχουμε ποινική αντιμετώπιση σε πιτσιρίκια του δημοτικού, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητάει κανείς μια στοιχειώδη ψυχραιμία κατά την παρουσίαση και, ανάλυση αυτών των στοιχείων. Πριν να ξεκινήσει να ζητάει να παίρνουμε κεφάλια από πιτσιρίκια. Ναι, σχολιάζει ο Αντώνης ότι καθόμαστε και συζητάμε ένα εξάμεινο τώρα για την νεανική βία. Κανείς δεν νιώθει την υποχρέωση να μας δώσει στοιχεία αύξηση παρά μόνο αύξηση της προβολής της. Υπάρχει αύξηση της προβολής στα ΜΜΕ. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, και πάλι, δεν βάζουμε τα στοιχεία για να μειώσουμε το θέμα. Προφανώς το θέμα του σχολικού εκβοβισμού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει οδηγήσει και σε πάρα πολύ έτσι, τραγικά περιστατικά. Αλλά καλό θα είναι να έχουμε ένα μέτρο και να ξέρουμε για το τι συζητάμε. Είμαστε εκεί, υπάρχει αύξηση, υπάρχει μείωση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχει περαιτέρω μείωση και να εκλείψει το φαινόμενο, το οποίο το γράφεται κιόλας. Σε κάποια χρόνια το θεωρούσαμε ok και ως ή δεν ξέρω εγώ τι, συνέβαιναν πάρα πολύ άσχημα πράγματα και τέτοια. Δεν είναι μικρό θέμα δηλαδή, ούτε θέλουμε να πούμε ότι εδώ είναι μη θέμα. Απλώς υπάρχει μια βάση. Μπορεί έκτοτε να υπάρχει μια αύξηση, την οποία δεν την έχουμε δει ακόμα σε στοιχεία. Υπάρχει επίσης το ζήτημα με επιθέσεις λόγω διαφορετικότητας. Σε ρατσιστικές επιθέσεις, ομοφοβικές επιθέσεις, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό μετρείται όμως ξεχωριστά, μπορεί να μετρηθεί και σε περιστατικά ομοφοβικής ρατσιστικής βίας. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, αυτό είναι από την έρευνα του ΕΠΙΨΗ, βίαιοι καυγάδες και εκφοβισμός, bullying στους φίβους, κατάσταση στην Ελλάδα το 2022 και διαχρονικά. Είναι ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του ΕΠΙΨΗ για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων και μαθητών. Είναι μέρος, είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που συνδέεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τέλος πάντων, λέμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι μέχρι το 2022 και δεν υπονοούμε ότι μπορεί να έχουμε ποσοστά που μειώνονται για 15 χρόνια και ξαφνικά να έχει εκτιναχθεί φέτος η βία. Οπότε απλώς χρειάζεται μια σύνεση κατά την παρουσίαση του προβλήματος, γιατί γενικά η τηλεόραση έχει την τάση να μην το κάνει αυτό. Η δική μας τηλεοπτική εκπομπή, δεν την κάνουμε στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά σε αυτά τα ταπεινά λιμέρια εδώ πέρα του Μεταξουργείου, είναι υπέρ της ψύχρεμης αντιμετώπισης και της επικοινωνίας με ειδικούς που διαθέτουν μια οργανωμένη εικόνα της ποσοτικής διάστασης του φαινομένου. Τι συμβαίνει, τι συζητάμε, πόσο γίνεται. Είναι από αυτές τις παραξενιές μας. Λοιπόν. Καθόλου μικρό θέμα δεν είναι. Μπορεί να σου διαλύσει τη ζωή αυτό το πράγμα στο ζουμαρισμένο σχολικό περιβάλλον που όλα μεγεθύνονται. Μπράβο, Φε, ευχαριστούμε. Σίγουρα το έθεσε και καλύτερα από μένα. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να πω. Λοιπόν. Έχουμε, Θάνο, τώρα την επικοινωνία για την συνέντευξή μας για το flyover και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα μιλήσουμε ξανά για το έργο του flyover στην Θεσσαλονίκη και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για προσωρινό φρένο στις εργασίες μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση ακύρωσης που έχουν καταθέσει κάτοικοι. Έχουμε στην γραμμή, στην σύνδεση, τον κύριο Αλέξανδρο Αδαμίδη, είναι νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Κωνσταντινουπολιτών, δικηγόρος, και εκ των εκπροσώπων, νομικών εκπροσώπων των κατοίκων και φορέων που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κύριε Αδαμίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να, για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Θα θέλατε να μας το... Για τη φιλοξενία. Θα θέλατε να μας το... Νομίζω έχετε μήπως ανοιχτό τον ήχο από τον υπολογιστή σας. Πρέπει να σας ακούμε μόνο από το τηλέφωνό σας. Όχι, τον έχω κλειστό. Ωραία, mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς φτάσαμε, για ποιον λόγο φτάσαμε σε αυτό το κάπως... αν δεν κάνω λάθος, είναι ασυνήθιστο αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια ασυνήθιστη εξέλιξη. Δεν το βλέπουμε συχνά. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο έργο. Και βλέπουμε ότι σταματάει και σιγά σιγά ακούγοντας την συζήτηση ανακαλύπτουμε πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι εξίσου εντυπωσιακά, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν τον φάκελο του δημοσίου ή τέλος πάντων την έλλειψη μελετών, και θα θέλαμε να μας πείτε λιγάκι τι ακριβώς έχει συμβεί όσο μπορείτε να το συνοψίσετε. Κοιτάξτε, για μας που ασχολούμαστε με τα νομικά είναι πραγματικά ένα παράλληλο σύμπαν με αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος και βλέπει στην καθημερινότητα, και πολλές φορές αντιστρατεύονται και την κοινή λογική. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κατατεθεί 2 αιτήσεις ακύρωσης κατά του συγκεκριμένου έργου, συγκεκριμένα της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών ορών, από το Σύνδεσμο Κατοίκων Κωνσταντινουπολιτών η μία και από 2 άλλους φορείς, το Σύλλογο Δρομέων Θεσσαλονίκης και το Σύλλογο Προστασίας Εξού, η άλλη αίτηση ακύρωσης. Και οι δυο προγραμματίστηκαν να συζητηθούν στις 17 Απριλίου του 2024 στο Συμβούλιο Επικρατείας. Γεγονός καταρχήν που για μας είναι και αυτό όχι σύνηθες. Δηλαδή μία αίτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας προσδιορίζεται να δικαστεί μετά από 1,5-2 χρόνια περίπου από την κατάθεση. Εμείς την καταθέσαμε τον Νοέμβριο και προσδιορίστηκε πολύ σύντομα για τον Απρίλιο του 2024. Αυτό είναι θετικό, σωστά. Πολύ θετικό, πολύ θετικό αυτό το γεγονός. Και με δεδομένο ότι και εμείς είχαμε δηλώσει εξ αρχής, ως σύνοδος κατοίκων βέβαια, ότι δεν επιθυμούμε αναβολές και παρέλκυση της διαδικασίας. Στη συνέχεια, καταθέσαμε και αίτηση αναστολής για να μην συνεχίσουν τα έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2023, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, κυρίως πριν από την συζήτηση και την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. Mm-hmm. Η αίτηση αναστολής λοιπόν που καταθέσαμε από το Δεκέμβριο δεν συζητήθηκε καθόλου, το έχει το δικαίωμα αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας, σε αντίθεση με τα άλλα δικαστήρια, είναι σε διακριτική του ευχέρεια αν θα συζητήσει αίτηση αναστολής ή όχι, και περιμέναμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Καταθέσαμε βέβαια και τον φάκελό μας. Παράλληλα, είχε την υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο που είναι αντίδικο, κατά του ελληνικού δημοσίου στρεφόμαστε, να καταθέσει τον φάκελό του από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι 1 μήνα πριν τη συζήτηση της υπόθεσης, δηλαδή μέχρι τις 16 Μαρτίου του 2024, περίπου 4 μήνες δηλαδή, είχε υποχρέωση μάλλον να καταθέσει φάκελο με τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και έγγραφο με τις απόψεις του επί των αιτήσεων ακύρωσης. Τι λέει δηλαδή το δημόσιο για τους λόγους που εμείς επικαλούμαστε ότι είναι προβληματική η απόφαση η συγκεκριμένη για το flyover. Ναι, αυτό το λίγο έκανε αυτό. Όπως προέκυψε λοιπόν, το δημόσιο και όπως ενημερωθήκαμε και εμείς, γιατί σχεδόν κάθε μέρα επικοινωνούσαμε με το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί εάν καταθέσει φάκελο έπρεπε να τον πάρουμε και εμείς στα χέρια μας, να βγάλουμε αντίγραφο για να τον μελετήσουμε, να δούμε τι θα πει, δεν είχε καταθέσει φάκελο. Δεν είχε καταθέσει. Να το καταλάβουμε λίγο. Δεν είχε καταθέσει τελεία. Δεν είχε καταθέσει καθόλου. Διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Ταχιάου που λέει: Θα σεβαστούμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Ναι, είμαστε συνεννόηση, μάλιστα, που, με το Υπουργείο που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο, ώστε να καταδεθεί στις δικαστικές αρχές ο πλήρης φάκελος του έργου. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε, αλλά δεν είναι πλήρης, ή δεν έχετε τίποτα στα χέρια σας? Μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα δεν είχε κατατεθεί καθόλου φάκελος. Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι κατατέθηκε φάκελος και συμπληρώνεται ώρα με την ώρα. Συμπληρώνεται λίγο-λίγο ο φάκελος, δηλαδή. Αυτή την ενημέρωση έχουμε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό? Όχι, δεν είναι. Να πω την αλήθεια, σε τέτοιες υποθέσεις δεν είναι συνηθισμένο. Σε άλλες απλές υποθέσεις, πήγε σε μια υπόθεση συνταξιοδότησης ενός ανθρώπου, μπορεί να καθυστερήσει να κατευθεί ο φάκελος ή η απόψη, και εκεί δεν γίνεται. Αλλά σε τέτοιες υποθέσεις δεν ήταν συνηθισμένο. Το περίεργο και το αξιομνημόνευτο, καλύτερα θα έλεγα, είναι ότι όπως ενημερωθήκαμε τον ίδιο τον κύριο Ταχιάου, εχθές στην ίδια δήλωσή του, μάλλον σε μια προηγούμενη δήλωσή του, ότι επιτέλους αποφάσισαν ότι ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ εμείς στρεφόμαστε κατά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εννοείται, αλλά την σύμβαση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, βάσει της οποίας προχωρά το έργο του flyover, έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Υποδομών. Υπογράφηκε το 12ο, το Δεκέμβριο του 2022, επί Υπουργού Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως. Mm-hmm. Ναι, καταλαβαίνω την, το γιατί αναφέρεται το πότε υπογράφηκε. Πάντως, αν εσείς προσβάλλετε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν θεωρείτε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αυτό που θα απαντήσει π.χ. για το θέμα της ρύπανσης ή οτιδήποτε άλλο βάζουν οι κάτοικοι, ένα από τα πολλά που βάζουν οι κάτοικοι? Στην πράξη, τελικά, ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και έγγραφα, όπως η περίφημη κυκλοφοριακή, οριστική κυκλοφοριακή μελέτη, η μελέτη στατικότητας, η μελέτη της γεφυροποιίας, η μελέτη ασφαλτόστρωθης, τις οποίες δεν βρίσκουμε μέσα στο φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθόλου. Η οριστική κυκλοφοριακή μελέτη που αναφέρεται αφορά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του flyover, ή τι θα γίνει σε αυτά τα 3 με 4 χρόνια? Η μελέτη, η οριστική κυκλοφοριακή, ή καλύτερα η οριστική μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, να την πω τυπικά νομικά, ναι. Είναι αυτή η οποία καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί την κυκλοφοριακή στον περιφερειακό πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και προβλέπει με βάση τις συναπαγωγές και τα δεδομένα που έχει ήδη ανακτήσει τι θα γίνει εάν θα λειτουργήσει αυτός ο αυτοκινητόδρομος και πόσο πρόσφορος θα είναι για την επίλυση. Αυτό, πόσο θα βοηθήσει. Ναι. Κυρία Δαμίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι που δεν... Θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά να προβλέπει. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Θέλω να ρωτήσω, πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι που είναι κάπως εντελώς ουσιαστικό, αλλά ταυτοχρόνως αφορά την νομική αντιμετώπιση του ζητήματος, ήθελα να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας συνοψίσετε, ποιες είναι οι αντιρρήσεις? Ποιες είναι οι βασικές αντιρρήσεις? Δηλαδή, τι είναι αυτό που λένε οι κάτοικοι? Πρώτον, δεν υπάρχουν οι τρεις μελέτες που σας είπα. Η κυκλοφοριακή μελέτη, η μελέτη στατικότητας της γέφυρας και η μελέτη της οδοποιίας. Οπότε αυτό μεταφράζεται σε μια ανησυχία για την ασφάλεια, δηλαδή η μελέτη στατικότητας είναι ανησυχία για τις περιβαλλοντικές συνέπειες από το γκρέμισμα αυτών των γεφυρών. Θέλετε να μας εξηγήσετε? Ναι, βεβαίως, διότι εδώ πρόκειται η περιψαμένη ταχυαλεοφόρος, flyover που λέμε, είναι στην πράξη ένας δρόμος 4,5 χιλιόμετρων, ο οποίος θα είναι μια γέφυρα πάνω στον υπάρχοντα περιφερειακό δρόμο. Και δεν έχει γίνει η μελέτη γεφυροποίησης. Βέβαια, ή τέλος πάντων δεν τη βρίσκουμε εμείς. Ας την προσκομίσει το δημόσιο. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά... Μπορώ να το καταλάβω λίγο αυτό. Δεν προσκομίζει μελέτη στατική για το έργο, μια μελέτη που να λέει ότι αυτό είναι έτσι και θα αντέχει έτσι, θα αντέχει τόσο. Ακριβώς. Και μια μελέτη στατικότητας, η μελέτη στατικότητας αφορά και τον ίδιο τον δρόμο. Αν δηλαδή ο υπάρχον περιφερειακός μπορεί να αντέξει ένα περιφερειακό από πάνω, στατικά, όπως επίσης και αν όλα τα παρόδια κτίσματα, γιατί περνάει από αστική περιοχή, έτσι. Ναι. Το δικό μου το σπίτι είναι στα 5 μέτρα το περιφερειακό. Αν όλα τα παρόδια κτίσματα μπορούν να αντέξουν όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την κατασκευή του έργου. Μπορώ να επιμείνω λίγο σε αυτό για να το καταλάβω. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή η μελέτη, δηλαδή τι μπορεί να συμβαίνει, ποια είναι η ουσιαστική ανησυχία? Είναι ποτέ αυτό δυνατόν? Το φάκελο που εμείς έχουμε πάρει από το Υπουργείο δεν υπήρχε. Στον φάκελο που είχαμε πάρει δεν υπήρχαν. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο χωρίς μελέτη. Υπάρχει περίπτωση κάτι να υποκρύπτεται, δηλαδή που να... Αυτό που έχει απαντηθεί, γιατί κάναμε τις σχετικές αιτήσεις και προς το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι οι μελέτες θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το έχουμε καταθέσει βέβαια στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε έχουμε ξεκινήσει ένα έργο και περιμένουμε ότι το πρώτο εξάμηνο. Εντάξει, είναι στην αρχή ακόμα το έργο. Μέχρι εκεί μπορώ να δείξω μια κατανόηση. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Δεν... Δηλαδή, πρώτα ξεκινάει το έργο και μετά στην πορεία κάπου έρχεται η μελέτη. Νωρίς μεν, αλλά στην πορεία. Όπως προέκυψε, ναι. Γιατί αν προσέξατε την ίδια δήλωση που αναφέρατε προηγουμένως, ναι, τον κύριο Παχιάου, αναφέρει ότι είναι ένα έργο, το βαφτίζεται ως έργο υποδομής και κατασκευής. Οπότε λέει οι μελέτες, αυτό λέει στην δήλωση, θα γίνουν στην πορεία. Από την εργολάβο εταιρεία. Αυτό, ναι. Τι να απαντήσουμε τώρα εμείς, πείτε μας. Νομικά τι μπορούμε να πούμε σε αυτό τώρα? Ναι, δεν ξέρω το στέ, γιατί εσείς λέτε υπάρχουν και άλλα ζητήματα, γιατί σας διακόψαμε στο κομμάτι του... Εκτός από αυτό, να ολοκληρώσουμε αυτό που έχει σημασία. Εκτός από αυτές τις τρεις στατικές μελέτες, υπάρχει στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μια καταμέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπήρχε στον περιφερειακό πριν την έναρξη των εργασιών και ήταν απαραίτητο να καταγραφεί έτσι ώστε να υπολογιστεί ποια θα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του περιφερειακού. Αυτές λοιπόν οι μελέτες που έκαναν για να κάνουν τις μεταγωγές τους στα ποια θα είναι τα αποτελέσματα αργότερα, έλαβαν χώρα και για την ατμοσφαιρική ρύπανση και για την ηχορύπανση. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020, θυμίζω δηλαδή σε περίοδο απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω COVID, τι έκαναν οι φωστήρες? Πήγαν λοιπόν και έφεραν τα μέτρα ηχορύπανσης και τα μέτρα ατμοσφαιρικής ρύπανσης όταν ήταν η κυκλοφορία απαγορευμένη στον περιφερειακό. Στο lockdown, ναι. Στην Ελλάδα. Και όπως όλη την Ελλάδα. Και πήραν λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά και τι λένε? Περνάνε, ας πούμε, 10 αυτοκίνητα την ώρα από τον περιφερειακό. Άρα όταν τον φτιάξουμε και ολοκληρωθεί θα περνάνε 30 αυτοκίνητα την ώρα, άρα η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν θα είναι μεγάλη. Καταλάβατε τι? Καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά αυτός είναι ένας αυθαίρετος υπολογισμός που βασίστηκε σε μια εικασία. Σε μετρήσεις Ελλάδος περίοδο. Σε μετρήσεις στο lockdown. Αυτό λέω. Ναι, αλλά βασίστηκε όμως σε μια αναγωγή ότι τότε ήταν λίγο, μετά θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτό το λίγο παραπάνω είναι αυθαίρετο. Αυτό, ναι. Και εξηγούμε λοιπόν εμείς με εκθέσεις και εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης ότι αφενός οι μετρήσεις που έγιναν την περίοδο απαγόρευσης ή περιορισμένης κυκλοφορίας λόγω COVID δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την αναγωγή των αντίστοιχων ατμοσφαιρικών ρήπων ή της ηχορύπανσης. Λογικό. Μετά τη λειτουργία. Αφετέρου λέμε ότι με αυτές τις μελέτες, με αυτές τις καταγραφές που έχουν κάνει, σε περίοδο περιορισμένης κυκλοφορίας, από την ίδια τη μελέτη την οποία προσβάλλουμε, προκύπτει ότι τουλάχιστον η ατμοσφαιρική ρύπανση θα είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από το όριο που επιτρέπεται σε αστικές περιοχές. Επαναλαμβάνουμε τη μελέτη που έχουν ήδη καταγράψει σε αυτή την περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Η ηχορύπανση δε 1,5 φορά μεγαλύτερη. Να θυμίσω βέβαια για την ατμοσφαιρική ρύπανση, που είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτά τα μικροσωματίδια είναι μικροσωματίδια που αποτελούν την κύρια πηγή καρκίνου. Έχει καταδικαστεί η χώρα μας για τη Θεσσαλονίκη, για την ατμοσφαιρική μόλις της Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα πολύ πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε εκατομμύρια ευρώ αποζημίωσης. Και επίσης σημειώνουμε ότι σε απόσταση 150 μέτρων από την υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο υπάρχουν τουλάχιστον 4 σχολεία στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων, τα οποία είναι προφανές ότι θα βληθούν ανεπανόρθωτα την ατμοσφαιρική ρηπανσέρφη. Θάνο, θα ήθελες κάτι να... Να προσθέσω ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι, είναι 18 λόγοι ακυρότητας. Ότι δεν έχει μπει στο ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης. Ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τα ρέματα της περιοχής, τα οποία χάνουν τις διόδους τους. Και μια σωρά άλλα στοιχεία, τα οποία είναι περισσότερο τεχνικής φύσης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο. Mm-hmm. Δεν είναι σημαντικά, αλλά είναι περισσότερο τεχνικής φύσης. Ναι, αλλά αν έχουμε την ασφάλεια, το περιβάλλον, νομίζω ότι. Ασφάλεια, περιβάλλον, συγκοινωνιακό. Το πόσο θα βοηθήσει ένα ζήτημα. Ειδικά όταν τα νούμερα στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να προσθέσω για αυτό που είπατε για τη ρήπανση. Αλλά αυτό δεν λέει ότι είναι OK η κατάσταση στην υπόλοιπη, αλλά οι μετρήσεις, ειδικά στη Δυτική, πάντα ξεφεύγουν. Έχω δύο ερωτήσεις πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, νομίζω και ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και ουσιαστικά να πάρουμε την άποψη που εκφράζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, να μεταφέρω αυτά που λέει ο κύριος Ταχιάος. Ουσιαστικά τι γίνεται τώρα, κατατίθεται ο φάκελος μας. Λέτε σήμερα, τον λαμβάνετε εσείς κομμάτι-κομμάτι. Το Υπουργείο ουσιαστικά λέει ότι η απόφαση του ΣΤΕ βασίστηκε σε αυτό. Το λέει ως κάτι θετικό, παραδόξως, να σχολιάσω. Δηλαδή λέει ότι αυτό, η απόφαση για το προσωρινό φρένο πάρθηκε μόνο και μόνο γιατί δεν πήραν το φάκελο. Διευκρινίζεται, λέει, στην απόφαση ότι μόλις καταθέσουμε το φάκελο τα έργα θα συνεχιστούν. Τι ισχύει με αυτό? Μπορώ να συμπληρώσω μισό λεπτό αυτή την ερώτηση. Ότι διαβάζω εδώ πέρα ότι θα ήθελα να μάθω σε ποιους απευθύνεται αυτή η σημείωση. Λέει ο κύριος Ταχιάος, θέλω να τονίσω ότι οι πρόδρομες εργασίες βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Το εργοτάξιο έχει λάβει μία αναστρέψιμη μορφή και οι εκκρεμότητες που εμποδίζουν την πρόοδο και ολοκλήρωση επιθυνώνουν ταλαιπωρία. Οπότε το καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να πει ότι, να ρίξει το φταίξιμο σε εσάς, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει αυτό, ότι κοντεύουν στην ολοκλήρωση οι πρόδρομες εργασίες και έχουν μία αναστρέψιμη μορφή, δηλαδή το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Ας πούμε, ό,τι έγινε, αποδεχτείτε το. Διαβάζω είναι και ερμηνεύω εγώ. Είναι προφανές ότι η δήλωσή του είναι φυσικά κατόπιν υπόδειξη του νομικού συμβούλου, γιατί στην αίτηση αναστολής που θα συζητηθεί την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, όπου θα εκτιμήσει το Συμβούλιο Επικρατείας αν θα πρέπει να διατηρηθεί η προσωρινή διαταγή ή να συνεχίσουν τα έργα, εκεί θα συνεκτιμηθούν δύο στοιχεία. Το ένα είναι πράγμα, αν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, το ένα θέμα που θα συζητηθεί είναι αυτό, όχι λόγοι ακύρωσης, εκείνο είναι αντικείμενο του δικαστηρίου που θα γινόταν στις 17 του μηνός και θα αναβληθεί. Και το δεύτερο θέμα είναι η επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια, κατά τη φάση εκτέλεσης των έργων όσον αφορά την ασφάλεια της κίνησης των οχημάτων όλων και κυρίως των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Αυτά τα δύο θέματα θα είναι τα κρίσιμα στοιχεία για το αν θα συνεχίσουν τα έργα ή όχι. Σωστά, νομικά, σωστά το Υπουργείο βάζει το θέμα, γιατί δεν έχει να πει κάτι άλλο, ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Έτσι το βάζει νομικά. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μια αναστρέψιμη. Φυσικά και αναστρέφεται. Αλίμονο, δεν έχει γίνει το έργο. Το θέμα όμως το δεύτερο, στο οποίο δεν απαντά καθόλου το Υπουργείο, είναι ποια μέτρα έχει λάβει προκειμένου να είναι ασφαλής η κίνηση όλων των οχημάτων, που δεν είναι. Και δεύτερον, τι έχει κάνει για την ασφαλή και ταχεία μετακίνηση των ασθενοφόρων, των πυροσβεστικών, των περιπολικών, των οχημάτων των γιατρών, που έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από γιατρούς, οι οποίοι καλούνται σε επίγοντα περιστατικά και πηγαίνουν με τα οχήματά τους, είτε στα τέσσερα νοσοκομεία που είναι το 424, το Παπαγεωργίου, το Παπανικολάου, όπως επίσης και τα υπόλοιπα που είναι παρόδια του Αγίου Παύλου, αναφέρω το τέταρτο που είναι κοντά στον περιφερειακό, και δεν προλαβαίνουμε τα οχήματά τους να πάνε λόγω της κίνησης τα ιδιωτικά τους οχήματα στα κατεπίγοντα περιστατικά που πρέπει να επιληφθούν. Σε αυτά λοιπόν τα δύο θέματα νομίζουμε εμείς ότι θα κριθεί. Αυτό που έχει πει το δημόσιο δια του στόματος του κ. Ταχιάου είναι μόνο ότι είναι μία αναστρέψη. Για το τι γίνεται με την ασφάλεια των οχημάτων, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Ναι, οπότε, να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να... Εγώ δώσουμε. Okay, ναι. Ναι, εσύ. Α, ναι, απλώς να επιμείνω σε αυτό. Αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Σταχιάς, ότι μέχρι να στείλει τον πλήρη φάκελο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είναι αντίδικο, διατάσσεται η προσωρινή παύση. Δηλαδή, παρουσιάζεται ως ότι τώρα που στέλνει το φάκελο, θα βγει μια απόφαση του ΣΤΕΠ που θα λέει: ωραία, πήραμε το φάκελο, συνεχίζουμε κανονικά. Όχι, γιατί αν συνέβαινε αυτό, δεν θα έκανε. Δεν θα, το ΣΤΕΠ δεν θα δίκαζε την έξι αναστολή στην Τρίτη. Δεν θα χρειαζόταν να την δικάσει. Με αυτή τη λογική. Όχι, δεν είναι έτσι. Νομικά κάνει λάθος εδώ ο κύριος Σταχιάς. Ας συζητήσει με τον νομικό του σύμβουλο που τα πει. Έχουμε την συζήτηση της αίτησης αναστολής στην Τρίτη. Εκεί θα συζητηθεί και θα διερευνηθεί η απάντηση του Υπουργείου στα δύο θέματα αυτά. Πρώτον, τι έχει κάνει ήδη, όχι τι θα κάνει ο περιφερειακός. Είναι ανοιχτός. Αυτοκίνητα υπάρχουν. Δεν έχει κλείσει. Άρα τι μέτρα έχει πάρει για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων όλων και ειδικά των οχημάτων επτάκτου ανάγκης, και δεύτερον θα εκτιμήσει φυσικά αν μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Όμως, αν μου επιτρέπετε να πω και ένα άλλο που έχει ξεπεραστεί έτσι πολύ εξαπαλώνων ήχων δήλωση του επίσης του κ. Ταχιάου, που είπε ότι η πρώτη του σημείωση ήταν ότι θα σεβαστούμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Σχετικό. Αυτό είναι αξιέπαινο αυτό να σημειώσουμε. Ναι. Δεν συμβαίνει πάντα όπως έχουμε δει. Ναι, να πω λίγο. Δηλαδή έρχεται και μας λέει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι κοιτάξτε κύριοι, έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία είναι να σεβαστούμε την απόφαση και η μία είναι να μην τη σεβαστούμε. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι θα τη σεβαστούμε. Αυτό μας λέει. Έχετε δίκιο, και εγώ σταμάτησα σε αυτό όταν την διάβαζα τη δήλωση. Είπα πάλι καλά όταν ξεκινάει τη δήλωσή του λέγοντας ότι θα σεβαστεί. Ναι. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, επειδή ακούμε και οι θεατές, παύλα, ακροατές και ακροάτριες, ότι υπάρχει και το άλλο επιχείρημα του δημοσίου και που εξέφρασε ο κύριος Σταχιάς, ότι δηλαδή τι μιλάτε εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν βλέπετε την Αττική Οδό στην Αθήνα που έγινε μέσα στην αστική περιοχή και δεν μίλησε κανείς. Προφανώς όμως δεν λαβαίνει υπόψη του ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Ότι η Αθήνα εδώ και 50 χρόνια έχει ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, εδώ και 30 χρόνια έχει μετρό, εδώ και 20-30 χρόνια επίσης έχει προαστιακό σιδηρόδρομο, έχει τραμ και έχει και τις αστικές συγκοινωνίες. Όταν λοιπόν φτιάξεις όλα αυτά και στη Θεσσαλονίκη, ελάτε να συζητήσουμε να την κάνουμε Λος Άντζελες και Σαν Φραντζίσκο με flyover. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Φτιάξτε όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά τα μέσα σταθερής τροχιάς και ελάτε να πούμε τα επόμενα. Η πόλη της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι είναι μοναδική που θα έχει και φτιάχνει μετρό που δεν φτάνει στο αεροδρόμιο και στα δυτικά της Άκρα. Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Αδαμίδης, δικηγόρος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κωνσταντινουπολιτών. Είναι ένας από τους φορείς και των κατοίκων που έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ για το flyover. Θα ήθελα να κλείσουμε, Κωνσταντίνε, το θέμα με ένα απόσπασμα τη δήλωση του κυρίου Ταχιάου, ο οποίος μέσα σε όλα είπε ότι έχει ξεκινήσει ένα έργο και δεν ξεκινά ένα έργο από Βίτσιο, αλλά για να τελειώσει και να βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων. Και το βλέπω εδώ στην Βόρεια με τίτλο «Ταχιάος δεν είναι Βίτσιο το flyover». Που είμαστε στη φάση, αν χρειάζεται να το πεις αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Είμαι ο τελευταίος που θα έκανα king shaming στον κύριο Ταχιάο για τα βίτσια του. Θα με ενδιέφερε όμως, όταν φτιάχνεται ένα έργο τέτοιων προδιαγραφών, να υπάρχει μια μελέτη που να λέει αν είναι ασφαλές αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε και τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει. Αυτά μου φαίνονται κάπως αυτονόητα. Mm-hmm. Θα φτιάξει ένα δρόμο και να λες, ωραία, πόσο ασφαλές είναι, να ανεβαίνουμε τα αυτοκίνητα πάνω ή όχι. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται τώρα να μην υπάρχει αυτή η μελέτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Φανταστείτε τώρα, όποιος έχει σε κάτι πολύ μικρό αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία του δημοσίου και πώς, ναι, πώς ναι, είναι πάντα η εικόνα, αυτό, ο εφιάλτης αυτός των προδιαγραφών, ότι ναι, αλλά εδώ όμως. Και οι άλλοι έχουν ξεκινήσει και φτιάχνουν ένα έργο τέτοιων προδιαγραφών, όπου ξαφνικά λες, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Δεν ξέρουμε. Όχι μόνο τώρα, αλλά και μετά τι επιπτώσεις θα έχει στην κίνηση. Δεν υπάρχει μελέτη που να μας λέει γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι θα κάνει στην κίνηση, γιατί γίνεται. Ποιος ο λόγος. Συν ότι συζητάμε τώρα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις καταστροφές, τη ρύπανση. Καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει, ότι αυτό που έχει γίνει είναι λαθροχειρία για την μέτρηση της ρύπανσης σε περίοδο COVID. Όποιος ξέρει από περιφερειακό Θεσσαλονίκης καταλαβαίνει πόσα αυτοκίνητα περνάνε κάθε μέρα και πόσα θα περνούσαν στο lockdown. Είναι κολοσιαία η λαθροχειρία, δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό, να πω, που έχουν μετρήσει. Ίσως να αυξάνονται τα roleplay με βατραχανθρώπους, ίσως να διαδίδω fake news, μας γράφετε, και η Βασιλική δεν έχετε εμπιστοσύνη στην εταιρεία, θέλετε και μελέτες, ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπομαι, θα συμπληρώσω. Απλώς λέμε ότι όντως για να κάνεις, σκεφτείτε πόσα δικαιολογητικά θέλει και θέλει εδώ πέρα ένα τέτοιο. Δίνεις ένα τέτοιο έργο 400 εκατομμυρίων και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χαρτιά. Δεν έχουν κατατεθεί στον Συμβούλιο της Επικρατείας τα απαραίτητα χαρτιά. Όλα στο λέω θετικό. Τύπου μην ανησυχείτε. Απλώς δεν καταθέσαμε φάκελο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τον καταθέτουμε. Όντως τον καταθέτουνε. Μας είπε ο κύριος Αδαμίδης, που είναι η τελευταία εξέλιξη. Μπράβο στο δημόσιο. Δηλαδή, 17 Απριλίου είναι η επόμενη δίκη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Καλό θα είναι να υπάρχει αυτός ο φάκελος. Μισό λεπτάκι. Να επιμείνουμε, πώς λέγεται, αυτό το εξακολουθητικό ποιόν ενεργείας. Ότι τον καταθέτουν. Δεν είναι ότι τον καταθέτεις μια φορά, μια κι όξο. Καταθέτεις ένα φάκελο και είναι πριν δεν είχα, τώρα έχω. Είναι ότι συμπληρώνεται αυτό. Ότι εξακολουθεί αυτό να κατατίθεται. Ότι α, έφερα κι άλλο χαρτί. Είναι αυτό που έχεις καθυστερήσει πολύ σε δουλειά. Οπότε τα στέλνεις γρήγορα. Λοιπόν, σου στέλνω την μελέτη εδώ, το sustainability, το τέτοιο. Δεν έχω για περιβάλλον από εβδομάδα. Εντάξει, παιδιά, δικό σας είναι το μαγαζί, δικό σας είναι το κράτος. Όπως βολεύεστε. Όπως βολεύεστε. Δεν θέλουμε άγχος. Δεν θέλουμε τώρα. Μιζέρια και. Και προφανώς μπορείς να φανταστείς ότι θα βοηθήσει σε 3 χρόνια που θα ολοκληρωθεί, αλλά και πάλι. Το ζητάμε όλοι και μέρες. Ξέρεις, κόστους, ωφέλους, μια μελέτη τύπου θα κάνω αυτό, θα δώσω τόσα, τι θα βελτιώσω. Όχι. Ας πει όλος, trust me, bro, θα βοηθήσει. Και καταλαβαίνω. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχουν ξεκινήσει να χτίζουν χωρίς μελέτη. Θα υπάρχει. Υπάρχει κάποιος λόγος. Τώρα γίνεται εργοτάξιο. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι, είναι αυτό που λέει οι πρόδρομες εργασίες. Αυτό γίνεται τώρα. Εντάξει. Αλλά λες ότι αυτό δεν έχει ξεκινήσει χωρίς να υπάρχει μελέτη. Δεν είναι ότι δεν έχει σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι χρειάζεται μελέτη. Απλώς προκαλεί μια καχυποψία όταν δεν μπορούμε να τη δούμε. Όταν οι ομάδες αυτές των πολιτών, οι ομάδες πίεσης αυτές που έχουν συγκροτηθεί για το θέμα, δεν μπορούν να τη δουν. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα πριν να κλείσουμε την εκπομπή. Το φόρουμ των Δελφών. Έχουμε το φόρουμ. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, επειδή θα μιλήσουμε για την καριέρα μου στο θέατρο, την πρώτη φορά που έχω παίξει θέατρο ήταν σε μια σχολική παράσταση στην 5η Δημοτικού και ήταν ένα ξεκαρδιστικό έργο που είχε το λογοπαίγνιο «Το μαντίο των αδελφών», που το έλεγα που ήμουν μαθητής και έλεγα και ότι είναι το μαντίο των αδελφών. Λοιπόν, τι έγινε αυτό, στο φόρουμ. Πού είναι ο φίλος που λέει μονίμως ότι εγώ κάνω τα λογοπαίγνια. Θανάση, πού είσαι. Δεν ξέρω να το έχεις προσέξει. Δεν τα κάνω εγώ. Τώρα, γιατί πας να δημιουργήσεις αυτή την εικόνα για μένα. Καταρχάς, αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Είναι ένα κείμενο το οποίο ερμήνευσα ως ηθοποιός. Ναι, και χθες. Το Μεκίνα ακόμα με στοιχιώνει. Εντάξει, γι' αυτό ευθύνομαι. Αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνω. Τώρα μιλάει ο Τσίπρας στο φόρουμ. Ναι, άκουσα λίγο. Ο Τσίπρας, πάλι συγγνώμη θα ζητάει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει κάποια συγγνώμη. Μπορεί προκαταβολικά στην αρχή. Το ξέρω εγώ. Στην αρχή. Είναι η φάση του. Είναι αυτή. Το rebranding του. Είναι η ηλικία, δεν ξέρω τι είναι. Ρε παιδί μου, μια κρίση που περνάει. Δεν θέλω να ψυχολογιοποιώ τις αντιδράσεις, αλλά είναι η φάση του. Είναι αυτό. Ο Τσίπρας που ζητάει συγγνώμη, αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, μην δίνετε σημασία. Λοιπόν, ακούσαμε. Στο φόρουμ των Δελφών μίλησε η κυρία Αδηλίνη, έδωσε μια συνέντευξη στην κυρία Μάνδρου, πολύ αγαπητές και οι δύο, και η συνάδελφος κυρία Μάνδρου και η σημαντική δικαστικός η κυρία Αδηλίνη, η οποία θεώρησε ότι είναι καταπληκτική ιδέα να διαχειριστεί την κατηγορία που της αποδίδεται, ότι είπε στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών «τραβάτε στην εκκλησία». Και σκέφτηκε ότι είναι πολύ καλή ιδέα να το αντιμετωπίσει αυτό διαψεύδοντας την Καριστιανού και λέγοντας ότι ποτέ δεν το είπε και λέγοντας ότι όποιος με ξέρει, ξέρει ότι ποτέ δεν θα το έλεγα αυτό. Που είναι πραγματικά επιχείρημα που σπάει κόκαλα το «αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν, δεν θα το έλεγα». Γενικά, σκεφτόμουν ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο να μην εξοργήσεις τους συγγενείς. Καταρχάς, δεν είναι ότι πρέπει κάτι να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Σου λένε. Είναι παθιασμένοι και είναι θυμωμένοι. Και εσύ πρέπει να πεις ότι από τη θέση τη δική μου δεν μπορώ ούτε να προδικάσω, ούτε να σας δώσω διαβεβαιώσεις που δεν έχω τη βεβαιότητα ότι θα τηρηθούν, αλλά κάνουμε αυτά και νιώθω δέος απέναντι στον πόνο σας. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μην τους εξοργήσεις. Χρειάζεται μια στοιχειώδης αυτοσυγκράτηση, διαχείριση δηλαδή της κατάστασης τέτοια, που να μην βγουν αυτοί οι άνθρωποι νιώθοντας όλοι προσβεβλημένοι. Και εδώ φαίνεται, Θάνο, εσύ διάβαζες το άλλο, το tweet του ανθρώπου που της είπε, επειδή έχουν βγει αρκετοί συγγενείς και λένε ότι βεβαίως και καταλαβαίνουμε, βγήκε και Καριστιανού σε δύο δελτία νομίζω έχει βγει και είπε ότι μια χαρά καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε περισσότερο από όσο νομίζετε. Και είναι, Θάνο, τι είπε ο συγγενής που είχε κατάθλιψη. Ήτανε σε... Από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι συζητήσεις με την εισαγγελέα του Αρειοπάγου είναι μπροστά και σε μάρτυρες. Οπότε έχουν βγει όλοι και διαψεύδουν την εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Βγαίνει ο κύριος Πλακιάς, που στο τρένο έχασε δύο κορίτσια και την ανιψιά του, και κάνει μια ανάρτηση που λέει: παρακολουθούσα τη συνέντευξη κλπ. Δεν θα έλεγα ποτέ τι υπόθηκε εκεί, αλλά μιας και το ανέφερε, πρέπει να βγω να πω την αλήθεια. Λοιπόν, δεν μας στείλατε με το ζόρι στην εκκλησία, αλλά μας είπατε να πάμε να ανάβουμε και κανακεράκι και να πηγαίνουμε και καμιά φορά για να μας βοηθήσει. Είμαι ο νεαρός που καθόταν μπροστά σας δεξιά, που στην ομιλία σας προς εμάς είπατε: ας είναι όλο αυτό που έγινε για ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας. Και η απάντησή μου ήταν ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει πλέον. Από τη στιγμή που έχασα τα παιδιά μου, αν αύριο είναι καλύτερα τα τρένα ή όχι. Είμαι αυτός που μου είπατε ότι μάλλον πάσχω από βαριά κατάθλιψη, για να απαντήσω έτσι. Μιλάς στους συγγενείς και τους λες ότι με αυτό θα γίνουν καλύτερα τα τρένα. Νούμερο ένα. Δεν λέγεται με τίποτε αυτό. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα ο οποίος σου επισημαίνει ότι αυτό δεν λέγεται με τίποτα. Σου λέει: μη μου λες ότι αυτό δεν λέει, ότι θα είναι καλύτερα. Χαίστηκα για το αν θα είναι καλύτερα. Εγώ δεν ήθελα να χάσω το παιδί μου για να γίνουν καλύτερα τα τρένα σου. Και γυρνάς και του λες ότι έχει κατάθλιψη. Νομίζω ότι πολύ, πολύ δύσκολα μπορεί να συλλάβει κανείς το μέγεθος. Η Ιωάννα Μάνδρου, η εκλεκτή συνάδελφος, ντράπηκε πάρα πολύ να πει τη λέξη αναλγησία. Της είπε ότι σας κατηγορούν για αναλγησία και πρέπει να απαντήσετε. Και σκέφτηκαν ότι θα είναι αυτό μια ευκαιρία προκειμένου να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει. Και η απάντηση που έδωσε η κυρία Αδηλίνη, έχοντας κάνει αυτή την σειρά ατοπιμάτων, γιατί πρόκειται προφανώς για συμπεριφορά εντελώς απαράδεκτη και προσβλητική προς τους γονείς, και σκέφτηκε ότι αυτό πρέπει να κάνει για να το διορθώσει είναι να τους ξαναπροσβάλλει λέγοντας ότι ψεύδονται. Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Δεν θέλουμε να λέμε μόνο τα αρνητικά. Το φόρουμ των Δελφών ξεκίνησε πάρα πολύ αισιόδοξα. Ξεκίνησε με, ναι, βλέπουμε την εικόνα, είναι από την ελληνική αγωγή πιτσιρικάκια, τα οποία μιμούνται εικόνες από αρχαία Αγγεία. Και μετά απαγγέλουν και στα αρχαία. Έλεγα στον Θάνο ότι εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα ως ειδικός, μια που έχω παίξει θέατρο στα αρχαία, έχω παίξει τον Ορέστη στην Επίδαυρο, στο Ηρώδιο, στη σκηνοθεσία Άννα Συνοδεινού, στα αρχαία ελληνικά, οπότε είμαι με μια έννοια συνάδελφος. Θα σέβεστε. Θα σέβεστε, όπως λέει και ο Θάνος. Και τώρα και θέλεις να κάνει εκπομπή μαζί μου, δηλαδή υπάρχει μια πτώση σε αυτό. Παίξουμε τη Συνοδεινού τώρα. Θάνο, θα έδινα 10 ηρώδια για να κάνω εκπομπή μαζί σου. Και με τον Πάνο, τον Seven Shades of Green και τον Στάζιο. Διαβάζω απλώς τους τελευταίους. Που γράφει Δελφή Καραμαζόφ. Δελφή Καραμαζόφ. Τέλος πάντων. Ναι. Και θέλω να πω ότι επειδή ο Θάνος βρήκε ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είχε γίνει τουλάχιστον μεγάλη έρευνα. Γκουγκλάρεις φόρουμ των Δελφών Ελληνική Αγωγή και σου βγάζει βίντεο από πέρσι, από πρόπερσι. Κάθε χρόνο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Πέρσι απήγγειλαν απλώς ποίηματα, θέλω να πω, στα αρχαία. Από ό,τι κατάλαβα. Είναι ωραίο όμως αυτό και το δεν είχαν χορευτικά. Φέτος βάλαν τα παιδάκια να κάνουν χορευτικά. Υπάρχει κάποια συνεργασία με την. Μπορεί να καταθέτουν βιογραφικό. Σχολή της γυναίκας του Υπουργού στο φόρουμ των Δελφών. Πάει όλη η αφρόκρεμα. Το έψανα την λέξη αφρόκρεμα. Έψανα της επιχειρηματικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Συμφιλίου ολόκληρη. Αυτό το πράγμα. Το νέο Νταβός. Ναι. Που πάνε και τα λένε μεταξύ τους και λένε «Πα, τι ωραία που τα έχω κάνει». Εγώ όμως στην περίοδό μου. Εγώ στην περίοδό μου, ξέρετε τι ωραία τα έκανα. Αλλά εντάξει και εσύ τώρα κάτι καλό προσπαθείς να κάνεις. Είναι εκεί. Είναι η φάση που λίγο για να μπω σε γραμμή κουκουέ. Εντάξει, υπάρχουν έτσι υπερβολικά. Υπάρχουν κοπλιμέντα, τα λένε σε ένα άλλο ύφος, πιο φιλικά. Οκ. Okay. Εμείς στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες για μια πιο αισιόδοξη ματιά πάνω στη χώρα και, και όλα τα επιχειρηματικά σχέδια του Υπουργού. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια διαδικασία με το οποίο είναι το σχολείο εκεί πέρα, η ελληνική αγωγή συνεχώς εκεί, αλλά ο Υπουργός δεν το έχει και σε κάτι αυτό. Δηλαδή τη μια διαφημίζει που τρώει σουβλάκια, ξέρω εγώ, ποιο σούπερ μάρκετ είναι καλύτερο. Κάπως το κάνει αυτό χωρίς να. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν διατηρεί ο ίδιος επαγγελματική σχέση με το σχολείο αυτό ή αν είναι μόνο η γυναίκα του. Δεν έχει και μεγάλη σημασία και μεγάλη διαφορά, αλλά ξέρω εγώ, θα έλεγα ότι δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα. Να μου πεις τώρα το τι ήταν φυσιολογικό πέρσι, πρόπερσι και τι γίνεται φυσιολογικό σιγά-σιγά, είναι κάτι που αλλάζει. Άμα πάει, ρωτάει ο Δημήτρης, όλη η αφρόκρεμα, εσείς γιατί λείπετε? Οπ, Θάνο, τι έχεις να πεις αυτό? Λυπάμαι που δεν είμαι άξιος να μιλήσω σε ένα τέτοιο φόρουμ. Λυπάμαι πραγματικά. Εμένα με παίρνει τουλάχιστον για τα αρχαία. Να πάω να απαγγείλω ή να κάνω και το δισκοβόλο. Να πάω ντυμένος με αυτό το φουστανάκι το αρχαίο ελληνικό. Τέλος πάντων, δεν θέλατε να το δείτε αυτό, γιατί είχα μείνει και ακούρευτος για να παίξω αυτή την παράσταση. Αλλά πού να πας με τα σεντόνια που φορούσαν επίσης, να έχεις ένα. Τέτοιο φορούσα. Τέτοιο φορούσα και. Ένας όμως έξω. Ναι, θέλω να πω επίσης ότι είχαμε τον ίδιο μουσικό. Τον είδα σε βίντεο, είναι ο ίδιος μουσικός που είχε κάνει τη μουσική τότε στην παράσταση που είχα παίξει. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι μέρος αυτού του πράγματος, καταλάβατε, γι' αυτό το συζητάω τόση ώρα και γιατί μ' αρέσει που ο Άδωνης Γεωργιάδης ποτέ δεν χάνει μια καλή ευκαιρία να προωθήσει την ελληνική αγωγή και διότι είναι πάρα πολύ καλό ο λόγος των αρχαίων προγόνων μας να λάμπει εκεί που πηγαίνουν και μας εξηγούν τι καλός που είναι ο καπιταλισμός. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα. Δεν ήταν εκπομπή, ήταν εμπειρία. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Yeah.